utwór Mumtaz kończy pierwszą płytę albumu Zen, nazwaną Niroda. To słowo z sanskrytu i w zależności od kontekstu użycia ma wiele znaczeń. Nam na dziś wystarczy jedno – ustanie złych mocy. Kompozycja z syntezatorem imitującym pianino i wiolonczele, wykonawca Bombay Dub Orchestra. Tytuł Mumtaz jest imieniem córki perskiego wezyra, pochowanej w arcypięknym grobowcu mauzoleum Taj Mahal w Agrze, 200 kilometrów od Delhi, dawnej stolicy Indii. Płyta druga tego samego albumu Zen nazwana została Nirwana. trójkowym studiu El Muzyki, egzotyczne sample, część druga. Grupa Najad w utworze The Nights, The Purple Lake. Nagranie powstało w Paryżu, kolejne w Londynie, Kuka Munga i zespół Kaya Project. Za chwilę z Tokio, Laundry Girl i coraz bardziej egzotyczne kompozycje Sakura i Mustahil. Autorzy i wykonawcy odkryci zostali przez australijskiego wydawcę, ambitną firmę One World Music. Przed Państwem 18 minut do Nirwany. Thank you.

dwupłytowy, egzotyczny album Zen 4 złożyły się realizacje powstałe na różnych kontynentach. Tak samo miało miejsce z wcześniejszymi płytami serii Zen. Cel ten sam – spokojny umysł, koncentracja, kontemplowanie prawdy życia w siedzącej medytacji. Warto dopowiedzieć, że inicjatywa producentów z One World Music pozostaje w korelacji z opiniami, iż być może dopiero bez słów można przekazać prawdziwą naturę Zen, tę umykającą rozumowemu poznaniu. Oto Ananaska, czyli Simon Lewis w utworze Bag the Lama, zremiksowany według dźwiękowych skojarzeń i ceremonii Zen. Trąbkę z tłumikiem proszę potraktować jako artystyczny dodatek. płyta z serii Zen, Nirvana. Trójkowa premiera spóźniona o kilkanaście lat. A już teraz znacznie starsza nowość. Po niemiecku Neue. Neue z wykrzyknikiem. Inspiracja z rynku reklam. Nieistniejąca grupa byłych instrumentalistów grupy Kraftwerk Klausa Lingera i Michaela Rothera, założona w 1971 roku, na parę lat. Różne dźwięki, nie tylko elektroniczne, trochę chaosu, jak na krautrockowych artystów przystało. Posłuchajmy Nacionale, Good Life i Commercial Trash. Neue w wyborze. This one's called Good Life, Sunlight. Good life, good life, good life, good life. Wissen Sie, was ein Küsschen ist? Ein Küsschen. Die Wäsche. So frisch. Das Neue ist, sie bleibt so frisch. Deshalb mein Kuss. Nichts ist unmöglich, nichts ist unmöglich, nichts ist unmöglich. Toll. Spalt N wirkt noch besser und ist noch verträglicher. Die neue Spalt N schaltet den Schmerz ab. Schnell. Ein Restaurant mit eigener Lammzucht. Probieren Sie die zarte Lammkeule. Mit Biskin gebraten, außen knusprig, innen saftig. Chefköche wissen. Ballisto, der Keksriegel, schmeckt enorm und hält in Form. Und jetzt geht's richtig los. Du musst es lieben. Dein Genuss für alle. Wunderbar. Jetzt noch Kaffee? Eine neue Generation entdeckt ein neues Shampoo. Topaz Shampoo ist die tägliche Wohltat für ihn. Bewegung ist gesund. Rheuma hemmt die Bewegung. Ist das ganz einfach. Der kann nicht kleben. Das ist der Unterschied. Fertig. Locker und körnig. Sparbold reißt. Der Gabeltest beweist. Locker und körnig. Und jetzt? Koch ist einfach. Der kann nicht kleben. Wer nicht genießt, wird ungenießbar. Schatter, na bitte. Der Schmutz hier ist das allerletzte. Hier. Der Schmutz hier ist das so neu. Yes. Der Schmutz geht weg. Diese. Boah, was für ein Mann. Und wie du glänzt. Und zwar nicht ein glänzendes Paar. Den Bonbon auszuwickeln. Aber dann, ich werde nie diesen ersten Geschmack vergessen. Süß und. Du musst was ganz Besonderes sein, wenn dein Opa. Ja, nun bin ich der Großvater. Er ist nämlich auch was ganz Besonderes. Der Duft der Frauen provoziert. Alter. Ein Edelblendes brennt. Im ersten Jahr und eine einwandfreie Ernährung. Nämlich, das ist wie im Leben, was man im ersten Jahr versäumt, kann man nie wieder nachholen. Feines Leder, glänzend und geschmeidig. Du nimmst näher und dann spürst du es richtig. Cliff. Grupa Neue z wykrzyknikiem. Utwory z czwartej płyty, wydanej dopiero w 1995 roku. Płyty zawierającej nagrania powstała poczynając od 1981 roku. No jest czwórką. Ten krążek ukazał się 9 lat po rozwiązaniu zespołu. Ciekawe, dalej od rocka, bliżej awangardy. W finale studia muzyki utwór Dancing. Dziękuję Państwu. Glänzend und geschmeidig.